وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. سورة عنكبوت کی دو مسئلے را روانے وی، یو ابتلاء للمؤمنین و دویم هلاك الجاحدین. دے دوارو دا پارا اللہ مثالونا ذکر کول. ابتلاء للمؤمنین دے دا پارا اللہ سلور مثالونا ذکر کلو، یو دا نوح علیہ السلام، دویم دا ابراہیم علیہ السلام، دریم دا لوت علیہ السلام، او سلورم دا دے زین ذکر کی دا شعیب علیہ السلام. دا اللہ پیغمبران خپل وقت سرا اغی خپل قوم تا دا اللہ دین، دا اللہ توحید چی دا کم مقصد دا پار اللہ را لگلو دی دنیا تا اغی خبر ابر رسول، هر قسم محنت، هر قسم کوشش د شپې او دروازې، اغي په ځان باندې هر قسم تکلیفونه تیر کړل، لوګي او تندې، خدا الله دینې کما حقه ادا کړ، اغه قوم ته ورسو او دغه د اغي فریضه وا. قومونه هلاك الجاهدین، چا چې خبره نه و منلې نو د اغي حالت الله وی لګو ګوره، قوم نوح ته وګوره تباشه، قوم لوط تو گورا تباشو، قوم شعیب تو گورا تباشو، قارون تو گورا تباشو، فرعون تو گورا ہلاک شو، داغ وزیر حامان تو گورا پاتی نشو، عادیان تو گورا دا مخ دزمکی نا اللہ لدی کلو، سمودیان تو گورا دا اتمی سالو نا ذکر کی دا دید پارا چیز دین لگے عبرت حاصل کا. دا قومون اللہ دا مخدز مکن اولی لرکلو ذکر چی دا اللہ دین تنو جوڑ، دا اللہ توحید تنو جوڑ، او اللہ بڑیر خبر برداش کی، خو شرک دا دیر لوی ظلم دی، دا دیر لوی زیادتی دی، او دا دا انسان دا پار دیر لوی ذلت دی، دا سی ذلت دی چی انسان اخیرت خو اخیرت تے دنیا دا عذاب نا گرانا دا چی بش، دا قومون دا دنیا دا عذاب نا بش نشو، تباشو، حلاک شو، بیماری پا کدائی واوا چی دا طول نسی واوا و پاری قوم کی واوا دا ہر نبی و امت کی واوا. نجات او خلاصے آغا جامون دے دی چی آغا دا دی کلمی قائل چی لا الہ الا اللہ، اللہ تزمونگا مددگاری، تزمونگا حجت روائی، تزمونگا خبر آوری، تعلم الغیب، تزمون تمام حاجتونه پورا کولی شي، زمون مصیبتونه زمون لر کولی شي. تعقیده چې جاس اتل ونه کا یو تنو او کا په لکونو نو دا الله خلاص کړي، او چې چا دا عقیده نه ساتلی نو پاغي باندې دا الله عذاب راغلی دی په قسمه قسم طریقې سره. او همدغه حال نن د دې دنیا باندې په دې ملکونو کې تاسو وګورئ دا اللہ عذابنا و قسم قسم طریقو سر دا پو دنیا بانے مسلط دے، چونکہ مخلوق غافل دے، اگی سوچ و فکر دے تا نکی چی دا کارولی کی گی، دا کارولی کی گی، مدینہ کی یو زلزل دل آلا، او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانو کو دیلکو دا زلزل اولی رالا، اگی ہوئی دا اللہ مردنو یکی دوبارہ رالا نو بیا به زما ستاسو خبره زلزله ولې راځي په تا باندې څه چل دی؟ خو د الله عذاب دی، نو د الله عذاب ولې په تاسو باندې راځي؟ خو تاسو کې به څه چلی که نه؟ کوفه کې زلزله راله په اول ځل، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه اعلان وکړو، یو کوفې والو زلزله راله نه هغې وي موږ څه چلو کو، وی که تاسو چل نه شئ کولی نو زه به درنه هجرت وکړم، زه به درنه لاړ شم. ځان ته لږ وګورئ، روزانہ دم کو مل زلزلہ تھا آرش پہ زلزلہ تھا سشو اغا شیخان سشو اغا سوپیان سشو اغا خلق چی اغی دعوی کی اغی چیتا نو دری گی دشپی اللہ تا اغی نواری دا اللہ نا دا اغی پا دی دعاگانو باندے دا اغی پا دی ذکرونو باندے دا اغی پا دی حلقو باندے دیسم نکی اخو دیر لوی دعوی دا اغی جو اندی خلقی اغی تینا اولیاء جو کردی جدا اولیاء جی اغی تا بے پتہ ہی نو کمردی نو سورمردی پارا خاریہ کی دنیا دی و جنڈی تو لاری دی غلافونا پی پراتے دی او منجوران تے چاپیر دی و خوراکونا کی گیو چر سو بنگ پا کس کیش او ایداد اولیاء و قبرونی و اغی مزارونی سکتے نا چاپیر اگر دی و سکتے نا خفل حجتونا غواری زلزلہ ولی رازی نہ بادشاہ سر پی کرشتا او نہ وزیر سر پی کرشتا نہ مولا سر سے پی کرشتا او نہ عریب سر سے پی کرشتا عبداللہ ابن مسعود خو یو عالم ہو کنا یو صحابی ہو کنا کوفی والا دانو مسلمانانو فاغی کی غیر مسلم انو پا دغا وقت کی اوی زلزلہ ولی رالا وجہ سر چی زلزلہ رازی پتاسو او کدا پا دوبارہ رالا نویزو بر کوفی نظم بیا ادا سے خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سے خلقم سے زما پا امت کی چیغی پا اللہ بانی قسم اخری نو اللہ حانسکی نا پا اخفل قسم کی اللہ بریکی پا غی کی دا سے خلقم دی دنیا لی دلے چی قسم بے اخوڑو نو مقصف ہو سوشانی سوری ناس سے اخفل شاگردان ہو سر دی او محدثو دنیا لوے محدثو امام سے دے زمانی ہو اگر سر بیکلہ کلا لگیاو پا جگڑا باو پل شاگردان و سر ناستی او بادشاہ مر را گئی دی سفیان گرفتار کے اغا خپل طالبان و توی ارجی کتا سوزان چه تب لڑی تک اغا توی ولی بی بادشاہ را روان دے و اغا اڈر کرده جی زماد در رسیدون مخی مخی سفیان جیل تکے اغا توی خپل سبق وائے دان لکار مگو رہے اگی تو پتا ہو چرا روان دی دکا اگی تو خبر رہا تو پولیس را روانو دا غدنی بولو دا پا رہا منصور را روانو آخر دا جی اگا خپلو شاگردانو دو دری زلو تاوی وی یر جی تاسو چتا ڈڑی تا شے اگوی زبا ڈڑی تا کی گم بادشاہ ما نسی پولیس را پا مخکڑے دی زبا اس ڈڑی تا کی گم چرا سبق اگا ٹیم کے بس کا و طالبانو تاوی واللہ قسم می دی پا اللہ چ منصور مکی ته نشی راتلی اخیر داسې یو بل ته وکاتل دا دې سوی خو بادشاہ دی را روان دی دی وی قسم می دی په الله چې نشی راتلی څه خبر دی او دې کې استاد را رسید شرطه مرتا او پولیس لا نو راغلی دا غینه مخکې استاد را رسید ویره جی منصور لار کې مړ شو او تاسو جنازه کې پاږی هغه طالبانو ته وکاتل تاسو صبر نه وای کنه ما تاسو ته نه ویلي چې خپل سبق وایې پیغمبر هم ویلي زما په دې امت کې زما په دې خلقو کتاب دارو کې داسې خلق شته چې هغوی په الله باندې قسم وخوري نو هغه الله بری کوي هغه له مکې ته نو را داخل شوی او له اس نه راوغورځېدو په خوی دی چې ته راسو هغه مړ شو سفیان زوري په جنازه وکړه په یو ملک کې عذاب راځي مصیبت راځي تکلیف راځي اے چا سروم سے فکر نشتا چھ راجہ مشے نازا پمگا بانے ولی راجی سو چل دے مخو مسلمانان یو کلیمہ وایو قرآن شتا زمان سر مدرسے شتا جمعتو نشتا ولی دا اللہ عذاب راضی پمگا بانے سو وجہ داخر ہو خو معلومی گی دا چس نشتا سو دم تشین دے آس دعوی دے ایمان او دے اسلام او دے ولایت او دا غا ولی دے او دا غا مولا دے او دا غا یو سلطانو افغانستان کی مشرانو زمونگا بھی خوب بلا نور تما سوتان کے پولیس والا رو گفت بھی خوب نرازی سو چل لے چاپی رو گرد ہے تاسو آگی بھی یہ ان تو پتہ نہیں لگی سو چل لے وی زیخ پلو خپلو ڈیوٹو بات او اگا بیا سم لاستا بیا والا خوب نور تا بیا را پاسی دا پولیس والا رو گفت فوجان رو گفت بھی سو چل لے مالا نن خوب نرازی اخر وجه را توخی اغه وی یره مونږه بیا وګردو چا پیر او ګردی د کړه چا سہاجتی یا سوالګری یا د لوګی نه یاست مسلې پدریم زلی بیا را پاسول اغه وتویره ج مونږه خو خپل وسوک وی سید بس زه تاسو زه خپل خپل کار باندې او هغه جمعات ته روان شو ی خو بس ناراضی خو جمعات ته ولر شم دوره کا د موز بوک چې جمعات ته لاړ نو یو سړی په سجده باندې پروت او هغه په هغه حالت کې وی رضانه نه خبرو چې څوک رالو یا رانلو او یې الله سلطان خوستا بنده دی وده بی مطالع خو خوب نه دردی تنه وده کی نه الله ته زما په حال باندې رحم وکړي سلطان ورغه سجده نه سړی روچت کړي لکه د خدای ظالمه ما خو وی چې څه چل دی څه چل دی وای خبره کوه هغه ته وی څوک ته وی زه بادشاه یم کنه سلطان یم سلطان بچے بھی آؤ بھی بس ماں خدا بر بچا نا وہ خدا ہو تیرا اس دن تو ماں سوال بھی آگا قبول کری نا بھی بس آگا اور دلی جی کہنا آگا خود خوب تنپ رے ہو تم پر بادشاہ بانے خوب حرام کو دا دے یو سڑی دعا و دڑنا دے یو سڑی آواز و داغا دڑنا رو خود چھے اللہ تعالی خوب نہ دردی تو بھی سلطان خدا لبے غم ادھرے زما بل سکھ نشتا ہوتا تھا آواز کو من پتاوی خبر را تکوا وی زما کور تستا یو پوجی راځي او زما بیزتی کوي او زما په وسنه راځي دا کې تستا پوجی راځي پوجی تر بسو کوم مړ کوم بیا هو زما ځنی په افغانستان کې هغه وی تا ته ټیم معلوم دی وی ها وی چې وکښین ما با اډر کړی او ته ما پسې راشي وی سیدا په بل شپه باندې سړی راغی سلطان تور راوغست او لاړو تیار وا او دوانا خزا او سڑے پا کٹ کی اوالو نو بار رووتا او سجدے اکڑا حلک بی رنان روڑے رنان اولا گولا نو چی بی کاتا نو پا دوبارا بیا بار اوتا او سجدے اکڑا اگی او تاوی داری اولی دا دو سجدے اکڑی وی دا یو سجدہ خو مزکا دا کڑا چی دا خدای قانون میں نافذ کرو لکا دوالا زناکارو پا مقام لاندکرو دا دوالا حکم دارا چی وجنے او په دویم دل مزکه سجدا وکړه چې فوجي ته مې وکړه نو زما په اقربا او رشتہ دارانو کې نو شکر مې وسته چې شکر د خدای چې زما په خپلوانو کې نه دی یو سړی دی او په جمعات کې په سجده باندې پروت دی او په بادشاہ باندې په دیش په خوب حرام کړی دی نن یو سوپی نشته په پاکستان کې یو مولا نشته دا سره تصویر جوړی کړی او پټکی والی دی او سپینې جامې چولی دي او کله یو کوسه کې ګرځا او کله بل کوسه کې ګرځا کله یو رساله راواله او کله بل رساله راواله او د اسلام چیغې دی او د اسلام سوري دی هیڅوک داسې نشته لري چې هغه د الله نه وغواړي او د الله نه سوال وکړي خو بادشاه باندې خوب حرام شي په وزیر باندې خوب حرام شي چې هغې سره فکر پیدا شي چې یقومه دا ولې زلزلې راځي دا ولې مونږ تبا کیږو دا ولې پونږ باندې لوږه شروع ده دا ولې پونږ باندې ګراني راله دا فکر او سوچ صحابه سره ځکه چې هغه مسلمانانو چې هغې به ولیدو چې یو عذاب دی نو هغې به اعلان وکړو چې دا عذاب خو نن راغی خو که سبا راغی نو ګوره بیا به ځان حلوي نه تاسو کې به څه چلی او داسې هر زمانه کې چې حق پرست تاسو تاریخ د اسلام راوالی وګورئ چې داسې یو تکلیف او مصیبت به راغی نو هغې به راغې رڼا کوله صفائی به یې کوله چې دا ولې راځي من خدا اللہ بنیان یو او اللہ وی کتا شکر ادا کو شکر عبادت توی نو اللہ وی زو بدل سیوا در کم او غشت دا ناخلی دا یو بدعمل دا وجنا اگر سر سل کورون چاپی رسو دی پا کار داری چی دا سل کورون تا پوسو کی چی دی کلی کی او دی علاقه کی او دی محلہ کی دا گناہ کی دا اولی کی دا غلاسو نسی اگر کلی نبار کی مخلوق په کوم کوم ګناهونو کې نن مبتلا دی داسې یو ګناه به یې په پاکستان کې چغه نه کیږي او پار یو ملک کې ولې بنی هم دغه وجه ده چې روزانه زلزله ده ورش په زلزله ده نه بادشاہ سره فکر شته او نه بل سره فکر شته خلق په داسې مستی کې غافل پروت دی چې هغې له ځان لیو الکه وي مسکاله ورکو شعیب علیه الصلاۃ والسلام الله مدین ته راولېږو دا اخري څلورم مثال دی مدین والا د دنیا مالدار خلقو تاجرانو تجارت پہ کو غریب په دینا په تول ګډر دی اته کو نو یو طرف ته مسله د الله ر توحید او بل طرف ته دغه مسله شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دا دوڑ خبر کی و الى مدین اخاهم شعیبا او مدین تم لے گلو رور داغی یو داغی رور داغی شعیب علیہ السلام داغی په خاندان نسب کې یو ټول هر نبی الله خپل خپل قوم کې پیدا کړ جب بداغه داغی سره یو شان و انبیاء انسانانو بشرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد ابتدا شی و آدم علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت لپاره الله نوح علیہ الصلوۃ والسلام لوم بیر علی گلو او اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ټول بشرو پدې کې یو نور نو په اعتبار د ذات سره او صفات تغی هغه ټول نورانی دا کې شک نشته دا غی سره علم او غی سره وحی او غی سره رڼا و فقال نو شعیب علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله دا مسئلہ هم و ذکر مخکې کړه اے قوم ازما عبادت کې دا الله یو غنه الله اعبد الله د عبادت ټول قسمونه الله لوګي بدنی مالی قولی ستا بدن اسنه چې بل در کې سوګو ویني ستا په دې جب باندې نہ بلچا تعریف و صفت ان کی انسان بسی او کار بیسی نہ خدا اللہ مخلوق تے محتاج دے ناقص تے پہر اعتبار سرا دا ہر وجن من کل الوجوہ انسان ناقص تے کمزور دے عقل او گورا علم او گورا قوت او گورا آو اور دل او گورا دا سے ہر یو صفت چے اللہ دے انسان طور کرے دا ٹول نقصان والے صفت انہیں دی اللہ عالم دے کامل عالم دے اللہ قادر دے کامل قدرت والے دے اللہ بصیر و سمیع دے او کامل بصر و سمع والے دے ہر چاہوری اور ہر ذہنی ہو ہر سوکوینی اور ہر ذہنی بھی کپٹ دیو کخکار دی اگت اخکار دی کلری دیو کنزدی دی اگتا او دا انسان سے پتنا خود کمزوری دی اعبد اللہ مطلب دا اللہ چد لویا کم صفتوں نے دیا غل ہوایا دا اللہ چد لویا کم کارو نے دیا غل ہے کا داغ پر در کیوں درے گا اگر تراخ کا تشا اگر تو سجدہ ہو لگا وہ داغا نہ اگاڑا اعبد اللہ دویم ورج الیوم الاخر عقیدہ وسات ہے در و در وسط ہے کڈیر کفار دا سو چی باس بعد الموت دا دی قائل نو چد مر نروس تو بیاج بنش ورج الیوم الاخر تاسو عقیده و ساته چه قیامت روسته روز داشتر روانه دا الله مقرر کرده دی دا پارا چه خو سره دا خو او بدو سره دا بدو معامله وشی ولا تعثو فی الارض مفسدین او مگر ده تاسو پس مکه کی فساد کون کی عسوه دا فساد گرده دو تاوی دروانی دا پارا دا غی فساد دغو چه غیبا پا ناف کی او پا طول کی دیر زیادے کو مفسرین ویداتے نمراد دی ولا تعثو فی الارض او دا فساد دا پارا مگر دے پز مکا کی مفسرین فساد کا ان کی دے تاکید دے فکذبوہو دروغ جنکو دلرا فاخدتهم الرجفہ فس انیول دیلرا یو زلزلی فاسبحو فی دارہم جاسمین پس اگر دے دا پخبلو کورنو کی پڑمخی جاسمین اے میتین حیبت اور روب چپ انسان بانے راشی نو اکثر دے بیا بار دنیا سر استر گینے شیدہ گولے نو اکثر دے پڑ مخی پروتی او زیاد تر مشرکی نم داسی فاس بحو فی دارہم جاسمین پا گوڑو باندے او یا پڑ مخی او دغا ملاس تر جہنم یار فاس بحو فی دارہم جاسمین دے وجن سنت طریقی سر ملاس تا سدا چی تپ خی تر رب بانی سمدی او دا لاس تا مخدلان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په دې طریقه باندې وکید شپه کې د آرام د پاره سره په بل طرف باندې وړي د بی اختیار او یا په اختیار سره خبره نه ده خو لاس ته په خي طرف باندې ده زله بدر باندې ده بری په غي باندې بس بوج نه د تیب نبوي په ډیر فائدې ذکر کړی چې په دې لاس ته ډیر فائدې د صحت لپاره خو هغه صحت لا په خپل ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي د تمام انبیا او سنت دي چې په خي طرف باندې سمله دا کوشش کوه زم مسلمانانو کې ډېر خلق د پړ مخې سم دي او دا پړ مخې ملاستا دا د جهنميانو دوزخیانو ملاستر الله دې موږ وساتي فاصبحوا في دارهم جاسمين فلمخ پراتو وعادا وثمودا عادیان وثمودیان وقد تبین لكم اخکار شویری تاسو تامن مساکنهم داغی داغ زیوننا مساکن مسکن داغی دو سیدو زیون کورنا عربو کی اسم شتاغ نشانات چپا کم علاقہ بانی عادیان وثمودیان تیر شویده صحاب الحجر او یا عادیان حضر موت سرنی زی یمن کی وزین لهم الشیطان وعمالهم او خیستکڑیو دیتا شیطان عملون ردی فصدهم عن السبیل نو دیئے بنکڑیو لارنا وکانو مستفسرین او واغی خو خیار دانا جگنی اغا قمع قلو دا دنیا پا هر یوکار کی خواندان دا بصیرتو اقل مندو پو خلق وقارون وفرعون وهامان قارون تو گورا مالدار دا دنیا وفرعون وجابر دا دنیا وهامان او دا جابر وزیرو چاگه معاونو ولقد جاءهم موسى بالبينات او يقينا راغلي وديتا موسى عليه السلام فواضح دليل سرا يد بيزات او غورا عصات او غورا او دغس نور نخج كم سورة بني اسرائيل كي وعراف كي تير شنها موجزي الله موسى عليه السلام تور كده فاستكبروا ندي قوم انكارو كو لوي وقلا في الارض بزمكا كي وما كانوا سابقين او نو وغي بچ كي دون كي وخلاصي دون كي كم يوتنا بچ سر د ټول قوم دا بدماشان او مالدار الله په دریاب باندې لوکړو او یو په ځمکه باندې ومنډه فکلن اخذنا بذنبه هر یو الله وی مونږ نیولې په خپل ګناه سره بذنبه د فرعون خپل ګناه او د قارون خپل ګناه او داسې د هر یو مجرم خپل ظلم او خپل زیاته و فمنهم من ارسلنا الیه حسبا بعضې له دینه هغه څوک اللہ وی رو لے گل منگا پا دبانی حاسبان کانی بات اغا ہوا و بات تیغی کی کانی ومنهم من اخذته الصیحة او باز ردین اغا سوکو چونی و لغی لر یو چغی جبریل با بی آوازو یو حیبتی آواز لون بیو چود ومنهم من خسفنا به الارد او باز ردین اغا سوکو چا اللہ وی منگا و مندل دل رب از مکا کی قیامت پا علاماتو کدری خسف برازی یو په مغرب کې یو په مشرق کې وخصفن به جزیره العرب او یو په جزیره کې خص معنا دا چې خلق په ځمکه باندې ورومنډي والله ولم چې دا په کې راغلي دا کله نه راغلي خدا به راضي ومنهم من اغرقنا او بعض الذين غسوک چې مونږ ډوبلو لګه فرعون وما كان الله ليظلمهم او نو الله چې ظلم او زیاته یې کو په دې باندې الله په صفاتو کې راضي لا یظلمو مثقال ذره اللہ وی دا ذرے برابر ظلم بچا بانے نکو سا تا ما دیل خونو دی پیدا کردی جزا پا دی ظلم کم دا خو ما خپل رحم لے پیدا کردی ظلم دی پا خپل زان بانے کی پا خپل زان بانے ظلم سدے چی تشیر کو کی دا سی گناہونا و دا اللہ نا فرمانے و کی چی اللہ تی منا کردی پیغمبر سلسلہ غرا روانا کردی دا تا وقت پا وقت بانے خبری تا دا سی بے خبرہ نئے پاتے شوی نا پا غر کیا و نا پا جزیرہ کیا و نا پا دریابون کیا و نا پا وچا نہ پخاریو کے نہ پانڈو کے نہ حق آواز تا تدر رسے دلے او تبیام پا قبر بانے پروتے تبیام بت پا سجدہ بانے پروتے تبیام دا نور او دا اور عبادت کے وما کان اللہ لی ادلیمہم نو اللہ چا زیادہ ایک او پا دی بانے ولیکن کانو انفسہم یدلیمون لیکن او اغی کانو انفسہم یدلیمون کانو یا راوڑے دلتے ازدیمون فیل مستقبل لے وغی ہمیشہ د پاره به ظلم کو په خپل ځان باندې کاغی یو وخت کمره ګرځیدلې نو بیا ان الاسلام يهدم ما كان قبله د اسلام صفت دار چې کله تا کلمه وې مسلمان شوی نو تیر شوی ګناهونه ټول هغه باندې الله مال راکړي هغه بیا نه پاتې کیږي د اسلام لوی فائدہ دار ویلا مدین اخاهم شعیبا او مدین تم لے گلے ہوئے او داغین شعیب علیہ السلام فقالا پس اویدو یا قوم عبد اللہ اے قوم زما یو گن اللہ عبادتو کہ دا اللہ ورجل یوم الاخرہ او عقیدو ساتے در وزر وستے ولا تعثو فی الارض مفسدین او مگر دے پس مکہ کی دا پارا دا فساد فکذبوہو پس دروجنی کدل را فاخذتو ہم الرجفہ پس اونی ولدی لرا یو چغی یو زلزلی فاسبحو فی دارهم یاثمین پس اگردی دو پخپلو کورونو کمڑو وعادا و ثمود عادیان و ثمودیان وقد تبین لکم او حال داده چخ کارشوی دی تاسو تا من مساکنهم داغی اغا بنگلی او زیون دا پاتی کی دو وزین لهم الشیطان و عمالهم او خستکلو دی تا شیطان عملون ردی فصدهم عن السبیل ندی اے بنکلو دا سیلارنا وکانو مستفسرین واغی خبوا اقل من وقارونا وفرعونا وهامانا او یاد کے پا دی دنیا کی واقع دا قارونا و دا فرعونا و دا هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات او یقنن راغلیو دیتا موسى علیہ السلام پا دلائلو حقلیو سرا پا معجزو سرا فستکبرو فی الاردو نو دی انکارو کو پزمکا کی وما کانو سابقینو نو دی خلاسی دن کی فکلن پس هر یو دا دی قومنونا اخذنا بذنبه نیولیو منگا پا خپل جرم و گنا سرا فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا بادر دین آغا سوکو چه اللہ وی لگلیو ما پا دبانی آغا کانی یا آغا باد کانو والا ومنهم من اخذته الصیحة او بادر دین آغا سوکو چه ونی ولغیل ریا و چغی ومنهم من خصفنا به الارض او بادر دین آغا سوکو چه اللہ وی من دل مندل را پزمکا ومنهم من اغرقنا او بادر دین آغا سوکو چه منگا دکلو او بوکی وما کان اللہ لیظلمهم او نو اللہ چی زیادے کو پا دیبانے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن واغی ہمیشہ چی پخپل زان بے ظلم کو